Sui Asiak elkarte egitura aipatuko dugu goizuntan, oraindik lau urte ez baditu ere, erraiten aldugu Euskal Ondarearen inguruko, baina berezikiako Siberutar Ondarearen dako, lan handi bat egina duela. Proiektu bat berriki plantan ezagri du hotzen zunezko funtsa bat denei eskuragarri egin zaiena, bertan soinu asko biltzen dira, orkezpena markatu da, 1960, 1970, 1980 artean bilduak izan direnak direla, eta hortaz hitz egiteko Mai Oienart proiektuaren bultzatzaileetariko bat gurekin dugu. Egunon zuri. Egunon zier denei. Bildu dituzun, dituzuen soinu guzi horiek hor plazaratzen dira fondo edo funtsa batean. Hortan zer izan duzie helburua, zer senditu duzie? Ba, hor dion, astapenera itzuri ino bat eginen dugu ez, honortzen bali moduzu. Elkarte hau sortu zen 1969. Eta ordutik hasi ziren pertsona desberdinak gauza egiten elkarte honetan, Suazi elkartean. Astapenez, literatura sail hortan ezar dezaket, lan egin zuten Juneskazenav edo beste andana batek, eta bereziki lan egin zuten euskaraz itzulpen egiten haurentzako ikastolan ordu haietan ez behitzen deus hemen lankeik edo ekeik edo hara. Eta ondotik 1980 urte aldeetan lan egin zuten proiektu honi buruz. Horrek ere nahi du urte, ez dakit, hiru lau urtez, bi pertsona, Marcel Beatxagar eta Maite Lepai, hor lan egin zuten bai biltzen, bai bibilkatzen, bai artxibatzen, bai kopiatzen eta guzti. Eta guk, uai, atera erakusgai atera den fundo hau, hek bildutakoa da. Hori, argi. Eta bildu eraiten dutanean, grabaketa batzu, oso xaharak ziren, adibidez, Simunaranen fondoa, hori, 60 urtetako, 60 aldean, uste dut 1958-tik eta goiti bildu zituen, berak maite zituen gauza guziak, berak importanteak ikusten zituen gauza guziak, grabatu zituen, bai iparalde guzian, ez bakarrik Siberoan, ibilten zen denetan, eta badira gutxi, baina badira grabaketa batzu, bestaldean Gipuzkoako bertsu saio bat grabatu bada, horako goza gutxi batzu ere. Eta nik oraindik zaharrago ere atxeman dut, aipatzen baituzu 1960, 1970 altxor bat ere gaiten aldugu, 1913-an Rudolf von Trebichen Trebichek bildu soinu batzu ere badira, entzuten dugu zati bat eta aipatzen dugu. 1999. Kantua ezagutu dugu biztan da, Xuri Erresinula, eta zinez kantu edera eta zaharra, eta entzuten da soinu kalitatea biziki belengo edo ez dela oraingo soinua, baina olakoak nondik biltzen dira olako altxorrak, Madi? Hori, oi, antzia dut Autrisian uste, edo Berlin, antzia dut Alemanian ala Autrisian atzaman zuten, da museo batean, eta hango bat etorri zen eskalerirat, eta badira, hor zati batzu dira, bena geroztik interneten entzungai dira hoiek, eta badira Gipuzkoan hartutako soinuak, eta Lapurdin hartutakoak, eta Bienako museokoa da, Austriakoa, eta hori ba, ez dakit, Marcelek ordu gaietan jakin zuen hori bazela eta ekarazi zuen hori, bildu zuen hori ekarazi zuen, eta gero oroitzen naiz, gu ere laguntzen izan ginen fitxak jakiteko zeintzu zien, eta ea fitxak bazienez, eta izan ginera ikertzen, hala, hori Badira, hori beno xaharagoa dienak ere, interneten atxamaiten direnak, eta hori da Expo Universala Parisen egin zen, uste dut mila bedeatzen urtean, edo mila bedeatzen eta batean, baina hor, mende astapenean, eta hor ere entzuten dira, ba, abotsak, hizkuntza nolako ahoskatze bazen, eta entzuten da hor ere. Hortan, zuek elburu bat ere azken finean da oi dudazko edo inerrizko siberutak hori ere bai ikustan nola zen eta ikustaz ze aldaketa izan den hortan? Bai, alde batetik hizkuntzan aldetik eta eranioke hizkuntza aldatzen dela ba, gure denbora hontan bederen aski fite aldatzen da. Lehenago ez dakit hain fite aldatu zen, ez hori ez dugu sobera jakiten al. Dena dibidez guain, ari naiz biltzen pastoral zahari datzak, eta hor, ohartzen iz, 1800 eta urte bukaera hoietan, nolako yuska eranioke frantsestu iska bat. Frantses hitz, hanitz sartzen dira hor. Uain entzuten den beno gutxiago, enie ustez. Bai. Bai. Uain bere eskuratzen beita iska, beti ere kasu egiten dugu, hautatzen ditugu hitzak. Eta ohartzen iz, hor, ordu haietan izan zien idazle haek, ba, frantses hitz. Eta segitzen dugu gure gomitaren tartearekin, antzigabe gurekin dugula maigi oien artesu asiak elkarteko kidea, eta sortu dute entzunezko funtsa bat asira aipatzen, bilketak egin dituztela, besai lortan sibiruaz eta siburuari buruzko hainbat soinu bildu dituzte, eta entzuteko aukerak izan ditugu ere. Bilketa lan handi bat egin duzue, denetarik beraz batzu grabaketak eginak berriki, batzu duela amarkada zamaitzutan, batzu soinuak bildurik. Teknikoki... Bereziki, eranioke bereziki hor, Marcel Beatxagarek bildu zutiala, ordu hetan, heben uano bizizien kantariak. Kantariak nola oso ederak, oso onak behitzien, uain ez behititugu sekulan horiek entzunen gehiago zen, eta denbora hori joan behita. Eta kantai hoik zinez kanpoan egindako abotsekin kantatzen behitzien, eta zinez ederak. Eta hori baliusa da guetzako guain eta ondoko entzako bereziki. Kantu hau adibidez. Zumekaiza lain Jerusalemizan ez duzia beraz kontsideratzen. Zitzadei patzia gütik askirik bihotzazerait nigarez urtzen. Bihotzazerait nigarez urtzen. Bai. Badua lai xahma biziki xahma el xahara bai xahara zen hau grabatu zialaik Dominika Bidegai eta os zinez jakintzu zen gizun hau istoia kontatzen ditu bere denboako bera bizi izan dituen istoiak bai eta kantoiak beak xantazin emaiten zien kantoiak hotz eta horre badu balio biztanda kantoian aldetik, hizkuntzan aldetik, bena bai sozial itxu bat emaiten du, bai adibidez horrek kontatzen du elkarrizketa batetan, nola 1929an pastorala montatu behitzuten xantazin, nola zeinek zurrak ekarri zutian, zeinek taulak, zeinek itziak, zeinek bakotsak zer rola karizian montaketa hortan eta hori abeatsa da ba, etnologo alde ikerketa norbaitek egiten balu adibidez Ahozko kultura asko praktikatu da Euskal Herrian, hor soinuak pixka bat igiezin bilakaraztea, hor manera bat da berreskuratzea ere bai kultura hori, hor aldatzen joan dena, zukaran duzu gara garaia azken garaietan fite aldatzen joiten direla gauzak, galdu du, atxamaite duzu, siberutarrak Euskal kulturak? Erani oke galtzen dila eta berriz bere eskuratzen dula besteik. Uste dut kultura guztiak hola dien edo egoiten bagina oso zeratuk gure xoko batean betiere mena, bestelan galtzen du eta ene ustez betidanik gauza galdu dira eta betidanik berritu ere bai, ordean zagit, xuxen. Galtzen, galdu duena, nik eranioke, kantu sail hortan, botzak oso aldatu baitia, lehenago botzak lantzen zin kanpoan, eta botza hurun helarazteko gisan katatzen baitzuten, eta guain, ba, mikro batekin ez dugu bate gue botza gisa berean lantzen, eta azkenean oso aldatu da kantatzeko modu edo gisa, bai, mm-hmm. bai. Eta zuk adibidez, madi oien arte gintu zuk abaketa batzu? Ordin, bai, egin dituk gauza txipi batzu, bena, ni joaite naiz, bereziki, kantu hoiekin, jenten gana, eia ezagutzen dienez norden kantaria, azke batzutan ez baitakigu, mm-hmm. eta, hola, pixkanaka, familietan ibilten naiz, bai, beraien baimena galde egiteat, eta azkenian, biltzen dutana da, kantuaren inguruan dien historioak. Mm-hmm. En, ez batzutan badakigu eta ikantu hori hola sortu zen, historia hori hola izan zen edo beste familia batek jakingo du norrek eman zuen kantu hori lehen aldiko holako gunean mm-hmm. holako gauzak biltzen ditut eta gero grabaketa igan urtean egin ditugu grabaketa batzu Euskal Kulturera kundea intzako beraien gomenda bat bezala izan zen eleketarekin ez? Eleketa bai, proiektual bai, eta dantza gehiaren inguruan. Mm-hmm. Bai. Horrek egin nahi du, berbada, geroan sartuko dituzela, soinu behiagoak, grabatuak, horrengo pastoraletan adibidez? Ordi, ez ditugu azken urtetako pastolak guk bate grabatu, bena, Xiproko botzakoek eta grabatzen dituzte. Mm-hmm. Badira, diskoak egiten dira oai pastoral guztietan, eta ez dugu tresnaik, beharrezko tresnari grabatzekoik, adibidez, azteko, eta ez langileik aski, eta hori guztia. Ordi, ez ditugu grabatu, ez da kantaldiak, ez da pastoralak, ez da ez, orden gauza hoi da, laroita amar urtetako bilduma gisako aurpegi bat erakusteko ordu haietan zer, nolako gauzaki bazien eta pasatzen zien eta, hara itxura bat emaiten du megero arte hortan langile iketzen elkartean eta hara, ez da lan hori segituan emana. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta mairu minutu dira Euskal Irratietan, betire goizberrin gire entzuleak eta gure gomitaren tartean, maioien artesuaziak elkarteko kidea gurekin duguaren bezala, entzunezko funtsa ezagir dute, be interneten, eskuragarri, entzuten alituzue soinu pasarte, zonbaitzu entzun ditugu orain arte, eta erran bezala zuek ere soiten alduzue. Norentzat da tresna hori, nork baliatzen aldu zuen tresna hori? Ba, jadanik badira, ikerlariak badira, eta bereziki hor lan egin duten pertsona batzu ere, adibidez berriz, bueno, eta grabaketa horiek egon dira hor urtetan eta ez ginintuen ez da entzuten ahal eta bereziki elkartean jendea, zerakoz jendeik. Eta gero Marri Rigoyen 2006 urte alde hortan jitzen eta bera tesia baten egiten ari zen eta interesatua zen jakiteko jahor zer entzuten ahal zen. Eta azkenean hartu ditu berriz ba, grabaketa horiek hartu ditu eta berriz kopiatu ordinagailu soinua dena kilometroan sartu du eta asmatu du datu basea bat eta gero hor segitu dugu datu base horren informatzen, informazioa sartzen, kantaria zein den, kantu hori norek egina zen, non entzuten den kantaldi hori, ara, orako gauzak informazioak ekarriz, eta lan hori segituz, berak baliatu du bere tesiaintzako gauza batzu, eta beste batzu egiten dira horrentzat. Geo bestalde interesatu dira kontserbatorioak adibidez. Oizko kantuari interesa ekartzen diuna, azkenian interesatu da. Eta espero nik nahi nukena gaztek beraien aitatxik edo entzun ditzaten zer kantatzen zien eta nula kantatzen zien oain dela guti, hale, bueno. Bai. Lan handia bada hortan ikusten da, egin duzu materiala falta zenutela bihaz grabaketak egiteko, eta langile falta, alere gaur egun bildu dituzen suen uguziak biltzeko, teknikoki suaziak badu gaitasunan behorendik informazio gehiago biltzeko? Ba, informazio beti biltzen aigia, gauza desbardinak, baina bereziki idatz, Saharrak biltzen ari naiz momentuan, pastorala bereziki, bai argazkiak, bai maskara detako argazkiak ere bai, eta momentuan soinuki batzu biltzen dira, bena erandezaket gutxiago. Madiuien hart beraz gure gomita goizuntan, su azia elkarteko kideta erran bezala soinu bilketa lan bat eta interneten kontsultatzen aldirenak bederen oitamar segunduz eta onotik zueri galdetzen da, nahi bada soinu osoa entzun hori da? Bai, hori da? Zer egin dugu, gu ebiligia baimenen eskatzen, etxe, ez, bakoitzak, bai biltzaleen baimenak, baina gero, kantari entzuten denaren baimena ere behar da, interneten erabiltzeko. Eta hanitzek baimena emaiten dute, entzuk gai ez arteko, baina ez dute baimenik emaiten kopiatzeko. Bai. Ordean, hautua egina izan da elkartean, zati txipi bat ezartzea entzuteko gisan, hala ere entzuten da eta badakigu hor gauza hori badela, eta geho, baimena eman dutene, gauza hoik, bai, zabaltzeko gisan dia, eta hortarako dia. Hala, oso sina hori lan bata. Sina horiek ez lan egiten txigitu beharko, beraz, maio, jenart, eskertuko zaitugu, mil esker, goizuntan gure galdera jarentzunik. Mixiei. Mileskerra. Zanuntza. Bai, berdin.